Book 2 72 72 وجوب عمل شيء Måste något Måste något يجب يلزم Måste Måste يجب أن أرسل المكتوب. Jag måste skicka iväg brevet. Jag måste skicka iväg brevet. يجب أن أدفع للفندق. Jag måste betala hotellet. Jag måste betala hotellet. يجب أن تستيقظ مبكرا. Du måste gå upp tidigt. Du måste gå upp tidigt. يجب أن تشتغل كثيرا. Du måste arbeta mycket. Du måste arbeta mycket. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Du måste vara punktlig. Du måste vara punktlig. يجب أن يعبئ التنك. Han måste tanka. Han måste tanka. يجب أن يصلح السيارة. Han måste reparera bilen. Han måste reparera bilen. يجب أن يغسل السيارة. Han måste tvätta bilen. Han måste tvätta bilen. يجب عليها أن تتسوق. Hon måste handla. Hon måste handla. يجب عليها أن تنظف الشقة. Hon måste städa lägenheten. Hon måste städa lägenheten. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Hon måste tvätta tvätten. Hon måste tvätta tvätten. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Vi måste snart gå till skolan. Vi måste snart gå till skolan. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Vi måste snart gå till arbetet. Vi måste snart gå till arbetet. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Vi måste snart gå till läkaren. Vi måste snart gå till läkaren. يجب أن تنتظر الباص. Ni måste vänta på bussen. Ni måste vänta på bussen. يجب أن تنتظر القطار. Ni måste vänta på tåget. Ni måste vänta på tåget. يجب أن تنتظر التاكسي. Ni måste vänta på taxin. Ni måste vänta på taxin.